الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي گزشتہ آیت میں سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کے کردار کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے دین کے معاملے میں رشتہ داری کو خاندان کو ترجیح نہیں دی بلکہ دین کو مقدم رکھا اور جو اللہ کے باغی اور نافرمان اور بے ایمان تھے ان سے بالکل تعلقات کو ترک کر دیا یہ ان کا کردار ہے جو ساری دنیا کے لیے ایک روشن نمونے کی حیثیت رکھتا ہے اور ایسے دشمنان دین سے دلی تعلق رکھنا راہ و رسم رکھنا یہ کسی بھی مومن کو زیب نہیں دیتا لیکن یہاں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ غیر مسلموں سے تعلقات کے تین درجات ہیں اور ہر درجے کا حکم الگ ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی جو بھی غیر مسلم نظر آئے بس اس سے نفرت کرو اور اس کو تکلیف پہنچاؤ اور اس سے لڑائی کرو. یہ بات اسلام کی تعلیمات میں شامل نہیں, بلکہ تین درجات ہیں. پہلے درجے کو کہتے ہیں مواسات. مواسات کا مطلب ہے کہ انسانی بنیاد پر ہمدردی کرنا. مثلاً کوئی غیر مسلم بوڑھا آدمی ہے, اس سے چلا نہیں جا رہا, آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر جہاں جانا چاہتا ہے اسے پہنچا, اس سے سامان اپنا نہیں اٹھ رہا, آپ اس کی مدد کر دیں. آپ سفر کر رہے ہیں, کوئی ضعیف العمر غیر مسلم ہے, اس کو سیٹ نہیں ملی, آپ اسے سیٹ دے دیں. کوئی غیر مسلم بیمار ہے, آپ اس کی مدد کر دیں. کوئی ضرورت مند ہے, محتاج ہے, آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں. وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی ہمیں کیا مطلب, یہ تو غیر نہیں انسان تو ہے. تو جب انسانی ہمدردی کا معاملہ آئے تو اس میں مسلمان غیر مسلمان نہیں دیکھا جائے, بلکہ سب کے ساتھ آپ ہمدردی کا مظاہرہ کریں. خدا نہ کرے کوئی آسمانی آفت آ جائے, زلزلہ آ جائے, سیلاب آ جائے, کہیں کوئی آگ لگ جائے, تو یہ نہ دیکھیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے تو اس کی مدد کرو, غیر مسلم ہے تو اس کو مر جانے دو. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں, بلکہ وہاں سب کے ساتھ یکساں طور پر ہمدردی کا معاملہ کیا جائے, اس کو کہتے ہیں مواسات. دوسرا درجہ ہے مدارات. مدارات کا مطلب ہے کہ ظاہری اعتبار سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. اردو میں بھی کہا جاتا ہے بھئی ہم نے فلاں کی خاطر مدارات کی, تو یہ بھی غیر مسلموں کے ساتھ کرنے میں حرج نہیں ہے, جبکہ تین مقاصد پیش نظر. پہلا مقصد یہ ہے کہ بھئی اس طرح کا معاملہ اگر ہم اس غیر مسلم سے کریں گے تو اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. اگر ایسا معاملہ نہ کرو تو وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کوئی سرکاری افسر ہے, کوئی وزیر ہے, اور کسی عہدے پر ہے, اگر آپ اس سے اچھی طرح پیش نہ آئیں تو پتہ نہیں کیا کارروائی آپ کے خلاف کر دیں. تو جب آپ اس سے ملیں تو اچھی طرح ملیں, اس کی خاطر مدارات بھی کریں, اس کی عزت بھی کریں, کیونکہ اگر آپ اس کے ساتھ اچھی طرح پیش نہیں آئیں گے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور ایسا نقصان ہو جائے گا کہ بھرپائی نہیں ہو گئی. تو اس عورت سے غیر مسلموں سے بنا کے رکھنا یہ شریعت میں منع نہیں ہے. یا مثلا آپ کا کاروباری تعلق ہے, لین دین ہے اور کوئی تعلق ہے تو آپ اسے بنا کے رکھیے, کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ بہتر ہے, اچھا ہے. دوسرا مقصد کیا ہے کہ ہم ان سے تعلق قائم کریں تاکہ ان سے قربت ہو اور راستہ نکلے ان کو ایمان کی دعوت دینے کا. کیونکہ اگر دشمنی رہے گی, تنا تنی رہے گی اور میل جول نہیں ہوگا تو آپ ان کو دین نہیں پہنچا سکتے, ممکن ہی نہیں, وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوں. پہلے آپ کو قربت بنانی پڑے گی, آنا جانا پڑے گا, ان کو عزت دینی پڑے گی, ان کے دکھ درد میں شریک ہونا پڑے گا, تب ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو. چنانچہ دور نبوت میں ہجرت کے 6 سال تک تنا تنی رہی, لڑائیاں رہی, نفرت رہی, تو دین نہیں پھیلا, زیادہ محدود رہا. اور جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور آنا جانا ہوا اور ناجم معاہدہ ہوا تو ایسا تیزی کے ساتھ دین پھیلایا ہے کہ 2 سال میں مکہ فتح ہو گیا, تمام جزیرت العرب میں پھیل گیا. تو دعوت کے لیے ماحول چاہیے, لڑائی میں دعوت کا کام نہیں ہو سکتا, امن کے زمانے میں دعوت کا کام ہوتا ہے. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ غیروں کے اندر دین آئے, ایمان آئے, تو آپ کو پہلے مرحلے میں ان سے تعلقات اچھے بنانے پڑیں گے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اس نقطے کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ ہمیں امت داعیہ بنا کر اللہ نے بھیجا ہے. ہمارا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اکیلے جنت میں چلے جائیں, ہمارا جذبہ یہ ہے, یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا جنت میں جائے. یہ اتنے اچھی طاقت والے, اتنے اچھے ذہن والے, اتنی اچھی صورتیں والے, عقل والے, یہ جہنم میں کیوں جائے؟ راستہ نکلے کہ یہ بھی جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں, یہ جذبہ ہمارے اندر ہو. آج اسی جذبے کی کمی ہے. ہمارے مخالف جو طاقتیں ہیں وہ ایسا ماحول بنانا چاہتی ہیں کہ ادھر بھی نفرت پیدا ہو, ادھر بھی نفرت پیدا ہو, جس سے دعوت میں رکاوٹ آئے گی. کہ ان کا ذہن بھی خراب, ہمارا بھی ذہن خراب, ہم بھی ملنا نہیں چاہ رہے, جس کی وجہ سے اسلام کے پھیلنے کا جو موقع تھا وہ موقع بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے. www.tabliq.com, the revival of Iman. وہ محبت کے ذریعے آیا, اخلاق کے ذریعے آیا, اور ایسا آیا کہ گھر گھر پھیلا. اس میں جو رکاوٹ ہے وہ آپس میں تعلقات کا نہ ہونا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آپ کسی بھی غیر کے پاس جا کر دین کی دعوت دینے کی پوزیشن میں نہیں. اگر آپ نے یہاں بازار میں جا کر کسی غیر مسلم سے کہہ دیا کہ بھئی ایمان لے آؤ, تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائے گا, شکایت ہو جائے گی. کیوں؟ ماحول نہیں ہے. لیکن ہم نے ملنا جلنا شروع کیا, آنا جانا شروع کیا, اس کی دعوت تواضع کی, تو آپ کہہ سکیں گے ایسا موقع آئے گا کہ بھئی اسلام قبول کر لو, سب کوئی اسے برا نہیں لے گا. تو خاطر مدارات کی جائے غیر کی, اور منشا یہ ہو کہ ایسا ماحول بنے گا کہ ہم اس کو دین کی دعوت دیں گے, یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, یہ کرنے کا کام ہے. خاص طور پر ہمارے برادران وطن میں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں, جو بڑی ذات والوں کی طرف سے ستائے ہوئے ہیں, اس ملک میں صرف ہمارے ہی ساتھ ظلم نہیں ہوا, ان قوموں کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. ان کو اچھوت بنا کر کے رکھا ہے, وہ ہر مندر میں نہیں جا سکتے, وہ بڑی ذات والوں کی طرح اپنی شادی بیاہ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ مار پیٹ ہو جاتی ہے. اتنے ملک کے ترقی ہو جانے کے باوجود بھی مذہبی اعتبار سے وہ الگ تھلگ, وہ تو ہمارے مقابلے میں ایک ہو جائیں ورنہ اندر الگ. ایسے میں ہمارا یہ کرنے کا کام ہے کہ ان ذاتوں سے ہم اپنا تعلق بڑھائیں, تاکہ وہ جب سمجھیں گے اور ان کے سامنے بات آئے گی, بہت ممکن ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں آ کر جہنم سے بچ جائے. اس اعتبار سے مدارات. اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کوئی غیر مسلم ہمارے ہاں مہمان بن کر کے آئے, بھلے سے کوئی ہو, لیکن جب وہ مہمان بن کر کے آئے گا تو اس کے ساتھ مدارات کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنے گی. ہماری دکان پر آ رہا ہے, ہمارے گھر پر آ رہا ہے, ہماری تقریب میں آ رہا ہے, اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. تو مواسات کی شکلیں یا مدارات کی شکلیں, تمام ایسے غیر مسلموں کے ساتھ جن سے ہماری فی الوقت لڑائی نہیں ہے, یہ کرنا شریعت میں مطلوب. اور ہمارے اس ملک میں جتنے بھی یہ برادران وطن ہیں, قانونی اعتبار سے ان میں سے کسی سے ہماری لڑائی نہیں. جو ملک کا سمویدھان ہے, دستور ہے, اس نے یہاں کے رہنے والے ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے گئے اور آپس میں پابند کیا گیا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم و تعدی نہ کرے. کوئی کرتا ہے وہ خلاف ورزی کرنے والا ہے, لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ خلاف ورزی اس نے کی اور بدلہ اس سے لو, یہ نہیں ہو سکتا. اسلام اس ظلم کو گوارا نہیں کر سکتا. جو ظلم کرے گا بدلہ بھی اسی سے لیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ نقصان کسی نے پہنچایا آپ اپنا غصہ دوسروں پہ اتار دو, یہ بات چلنے والی نہیں. اگر کوئی دوسرا غلط کرتا ہے تو ہم بھی غلط کرنے لگیں, نہیں. عدل اور انصاف کا دامن کہیں نہیں چھوڑا جائے گا. جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا ہم اسی سے مقابلہ کریں گے اور پوری طرح کریں گے. لیکن یہ نہیں ہے کہ حملہ کسی نے کیا اور بدلہ دوسروں سے لے لو بے قصوروں. یہ کوئی اسلام کی تعلیم نہیں. تو مواسات اور مدارات ایسے تمام غیر مسلمین سے جن سے فی الوقت ہمارا کوئی جنگ کا معاملہ نہیں ہے, یہ شریعت نے نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر. منع کیا ہے؟ تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے موالات. موالات کا مطلب ہے دلی تعلق اس قدر کہ ہم ان کے نظریے سے, ان کے عقائد سے, ان کے اعمال سے متاثر ہو جائیں. اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ان کے مندروں میں جا کر کے جیسے وہ پوجا کرتے ہیں ہم بھی کرنے لگ جائیں, جیسے وہ کشکا لگاتے ہیں ہم بھی لگانے لگے. ان کے مذہبی رسومات کے اندر ہم شامل ہونے لگے ہیں, ہمارے دل پر کوئی اثر نہ ہو. یہ ہے موالات. یہ کسی بھی حالت میں کسی مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے, چاہے وہ سگا ہو چاہے کوئی ہو. اس موالات کی ممانعت ہے, ہر حالت میں ممانعت ہے. آپ ایسے مرغوب مت ہو جائیے کہ ان سے تعلق کے جوش میں آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں. بہت سے سیاسی میدان میں کام کرنے والے لوگ اس معاملے میں بڑی بے احتیاطی میں مبتلا ہو جائے. امیدوار بن گئے اور ان کو خوش کرنے کے لیے مورتیوں پہ مالائیں چڑھا رہے ہیں, مندروں میں جا رہے ہیں کہ صاحب یہاں تو سب چلتا ہے. یہ ہے موالات کا درجہ, یہ جائز نہیں کسی بھی حالت میں. جائز مدارات میں آپ کام چلائیے, مواسات پر عمل کیجیے, کوئی حرج نہیں. چنانچہ اس سورت کے اندر جو سختی سے ممانعت کی گئی ہے وہ موالات کی, اور جو مواسات اور مدارات کا درجہ ہے اس کی اجازت دی گئی ہے باقاعدہ آیات. چنانچہ آگے آیتیں آ رہی ہیں جس میں اللہ تعالی نے صاف فرمایا کہ جو لوگ تم سے جنگ نہیں کرتے ان کے ساتھ تم حسن سلوک کرو, یہ تمہارے لیے منع ہے. ہاں جو تمہارے خلاف جنگ کریں, تمہیں اپنے علاقے میں رہنے نہ دیں, نکال باہر کریں اور تم ان پر ریجھے چلے جاؤ, یہ غلط ہے. جب جنگ کی حالت ہوگی تو اب حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے کوئی راہ و رسم رکھی نہیں جائے گی کسی طرح. اسی درمیان میں ایک بہت ہی بشارت آمیز آیت جو بڑی تسلی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آج جو تمہارے دشمن نظر آ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ دشمنی رہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں اور وہ شیر و شکر ہو جائیں چنانچہ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بدترین دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کا داعی بنا دیا یہی مکے کے لوگ جو ابو سفیان کی سرکردگی میں دو مرتبہ مدینے پر چڑھائی کر چکے تھے فتح مکہ میں خود حضرت ابو سفیان اسلام لے آئے اور پورا علاقہ اسلام کے دائرے میں آ گیا جو پرلے درجے کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ درجے کا مومن بنا دیا یہ تاریخ تمہارے سامنے ہے اور اس کے بعد بھی ایسے حالات پیش آتے رہے ایک موقع وہ آیا کہ تاتاری کفار نے خلافت عباسیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسلامی فوج کی ایسی حالت کی کہ کوئی مقابلے کے قابل نہ رہا اسلامی علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا لیکن چند صدیوں کے بعد وہ دور بھی دنیا نے دیکھا کہ یہ خلافت کو ختم کرنے والے اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر انہی کی نسلوں میں دین اسلام پیدا کیا اور وہ اسلام کے داعی بن گئے ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسواں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے اس لیے مسلمانوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا بڑی ہی بشارت آمیز یہ آیت ہے کہ آج جن سے تمہاری دشمنی ہے کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بڑے ہی مغفرت کرنے والے بڑے ہی مہربان اگرچہ یہ صحابہ کو خطاب ہے لیکن نصیحت ہمارے لیے کہ یہ مت سمجھو کہ میاں دشمن آ گئے غالب آ گئے اب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسی میں سے راستے نکالیں غیب سے حالات بدلیں کیونکہ سب تو اللہ کی قدرت میں جو ہوا جو ہو رہا ہے جو ہوگا وہ سب اللہ کے نظام کے مطابق ہو رہا ہے مسلمانوں کے لیے مایوسی کا کوئی مطلب نہیں بدترین دشمنوں سے بہترین کام لے لیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا مشکل تمہیں اپنے اصولوں پہ قائم رہنا ہے تعلقات جس درجے کی اجازت ہے اس درجے میں رکھو جس درجے کی اجازت نہیں ہے اس سے بچ کر یہ خلاصہ فرمایا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر البتہ تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے واسطے جو اللہ اور آخرت کے دن کا امیدوار وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور جو کوئی اس نصیحت سے منہ پھیرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے پرواہ ہے اور وہ سب خوبیوں والا ہے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں جاؤ غلط راستے پہ جانا چاہتے ہو جاؤ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عن قريب اللہ تعالی تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان میں دوستی پیدا فرما دے. والله خبير والله غفور رحيم. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بڑے مہربان. اس میں اشارہ بھی ہے کہ حضرت حاتم سے جو انجانے میں یا گھر والوں کی محبت میں جو واقعہ پیش آ گیا اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, تمہیں احساس ہو جائے بس کافی ہے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں فرماتے ان لوگوں سے جو تم سے لڑے نہیں دین کے معاملے میں, اور نہ تم کو اپنے گھروں سے نکالا. اس سے منع نہیں فرماتے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. ایسی کوئی ممانعت نہیں. اس سے پتہ چلا کہ سارے کفار ایک درجے کے نہیں, جو بیچارے تم سے کوئی تعرض نہیں کرتے تم ان سے کیوں لڑنے جا رہے ہو؟ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. چنانچہ حضرت اسماء جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں, ان کی والدہ جو مشرکہ تھیں وہ مکہ معظمہ سے آئیں مدینہ منورہ, تو حضرت اسماء نے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا کہ میری والدہ مشرکہ ہیں, وہ آئی ہیں, کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا ضرور کرو, والدہ تو والدہ ہی ہے. تو چونکہ کوئی جنگ وغیرہ کا معاملہ نہیں تھا اس لیے حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ان اللہ یحب المقسطین. بلا شبہ اللہ تعالی انصاف والوں کی سے محبت فرماتے ہیں. انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم. ہاں جن لوگوں نے تم سے جنگ کی ہے دین کے معاملے میں اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے, ان سے حسن سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتے ہیں. وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ. اور شریک ہوئے تمہیں نکلوانے میں تو ان سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتے ہیں. ظاہر ہے یہ دوستی حکمت کے بالکل خلاف. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو ایسے کفار سے دوستی رکھے گا تو وہ یقیناً گنہگاروں میں ہے, کہ قومی ملی مصلحت کے بھی خلاف ہے اور خود اپنی ذات کے بھی خلاف ہے. اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے, دارین کی عافیت سے نوازیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.